baharlar. Sevdası kapkara hala aynı yanar kor. Efsane kadın kimdi aşkın? Sordular ama efsane kadın kimdi aşkım? Sordular sustum, hiç anlatmadım. Zamansız yıllarda ismini yazmıştı sanki gül. Sönse de yangınlar, yangını körükler uçan avuç avuç kül. Efsane kadın kimdi aşkım? Sordular ama hiç efsane kadın kimdi aşkın? Sordular sustun, hiç anlatmadın. Kadın kimdi aşkın? Sordular ama hiç anlatmadın. Efsane kadın kimdi aşkın? Sordular sustun, hiç anlatmadın. Yanmış konakta